ndugu zangu waislamu, manhaji hii ya haki ina misingi mingi, na kabla ya kuelezea msingi wao mkubwa, tujue kwamba Ahlu Sunna wal Jamaa wana majina kadhaa. Ahlu Sunna wal Jamaa wanaitwa Ahlul Hadith, wanaitwa Ahlul Athar, wanaitwa Al-Ghuraba, wanaitwa Al-Firqatul Najiya, wanaitwa Al-Taifatul Mansura. Hadhi kulluha asma li al-musamma al-wahid, hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Wao ndio Ahlus Sunnati wal Jamaa, wao ndio Ahlul Athar, wao ndio Ahlul Hadith, wao ndio Al-Ghuraba, wao ndio Al-Firqatul Najiya, wao ndio Al-Taifatul Mansura. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithul iftiraq. Ndugu zangu, manhaji hii mubarak, manhaji maasum, ni manhaji iliyo na misingi mingi, ni manhaji ambayo ina misingi mingi, misingi ambayo siwezi nikaielezea kwa siku moja, lakini msingi mkubwa katika misingi hiyo ni kuhimiza aljamaa, kuhimiza aljamaa, waislamu wawe kundi moja, waislamu wasifarikiane. Huu ni moja katika msingi mkubwa walmanhaji hii, almanhaju salafi, kwamba waislamu wawe kitu kimoja na hawana sababu ya kufarikiana. Waislamu hawana sababu ya kufarikiana. Allah subhanahu wa ta'ala sote tunamwamini, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wetu wa mwisho, kitabu chetu ni Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuna sababu ya kufarikiana na kuanzisha makundi tofauti tofauti. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha jambo hili la jamaa katika aya ya Ali Imran. Allah alivyosema, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote kwa pamoja, msifarikiane. Hii ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inayoamrisha al-i'tisam ala jama'atin wahida, kundi moja, kama walivyokuwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Haulai salafu salih kanu jama'atan wahida, walikuwa ni kundi moja. Hakukuwa na jama'atu tabligh, hakukuwa na ansari sunna, hakukuwa na ansari aljihad, hakukuwa na hizbu tahrir, hakukuwa na ikhwanu muslimun, hakukuwa na kundi lolote. Wote walikuwa ni jamaa wahida wanamfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivi ndivyo tunavyotakiwa waislamu wote dunia nzima, tuwe jamaa wahida, tuwe kundi moja, tusiwe makundi makundi na kufarikiana. Na Allah subhanahu wa ta'ala amelielezea jambo la kufarikiana kwamba si jambo la waislamu. Waislamu sio sifa yao kufarikiana, waislamu sifa yao ni kuwa jamaa wahida, sio sifa yao kufarikiana waislamu na kuanzisha makundi makundi. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a kullu hizbin bima ladayhim farikun, msiwe katika washirikina. Washirikina ndio waliofarikisha dini yao wakawa makuni makuni. Wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Hii ni kuonesha kwamba sifa ya kufarikiana sio sifa ya Waislamu. Waislamu wanatakiwa wae jamaatun wahida. Kwa hiyo da'wa salafia katika misingi yake mikubwa ni kuamrisha jamaa wahida, kundi moja linalomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim, aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa akhlaqan wa muamala. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiamrisha umoja, yaqulu inna Allaha yarda lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha. Allah anaridhia kwenu mambo matatu na anachukia kwenu mambo matatu. Inna Allaha yarda lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha. Allah anaridhia kwenu mambo matatu na anachukia mambo matatu. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Jambo la kwanza, Allah anaridhia kwenu mumwabudu yeye peke yake, msimshirikishe na kitu chochote. At-tauhid. Allah anapenda kwenu tauhid, mumpwekeshe Allah katika ibada, msiabudu kitu kingine chochote, msimfanyie ushirikina. Ushirikina ni hatari, ushirikina ni sumu kwa Muislamu. Ndugu zangu Waislamu, thawabu alizofanya mtu miaka 60, miaka 70, miaka 100 na zaidi, thawabu alizozifanya kwa amali njema hizo za miaka hiyo zinafutwa na ushirikina wa sekunde moja. Ushirikina unafuta thawabu. Thawabu za miaka 50, miaka 70, miaka 100, miaka 108, thawabu hizo zinafutwa na ushirikina wa sekunde moja peke yake. Ushirikina ni sumu, ushirikina ni sumu kwa Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala alivyotaja mitume wake katika suratul An'am, akataja baadhi ya mitume wake, hatimaye akasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Lau wangefanya ushirikina mitume hao, yangeporomoka yote, thawabu zote walizokuwa wakifanya zingeporomoka. Mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, lau wangefanya ushirikina, thawabu zote zingeporomoka, wangekuwa zero, hawana thawabu hata moja. Kuonesha hatari ya ushirikina, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wa mwisho, kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, anamwambia mtume wake, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Umekwisha piwa wahi wewe na wale waliokuwa kabla yako pia wamepewa wahi kwamba ukifanya ushirikina, la yahbatanna amaluk, amali zako zote zitaporomoka na utakuwa katika wenye kupata hasara. Kuonesha janga kubwa la ushirikina, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo ushirikina ni sumu ya thawabu, ushirikina unafuta thawabu, mtu anabaki na madhambi. Idhan, inna Allaha yarda lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Mosi, pili, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jambo la pili, Allah anaridhia kwenu mshikamane na kamba ya Allah nyote, msifarikiane. Kamba ya Allah, maulama wanafasiri al-Islam, al-Quran, al-Aqida. Shikamaneni na kamba ya Allah nyote, msifarikiane. Uislamu mtume akihimiza jamaa wahida bila kufarikiana. Tatu, wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum, muwape nasaha wale ambao Allah amewatawalisha mambo yenu. Viongozi wapeni nasaha wakikosea. وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. Kwa katika mambo haya ambayo Allah anayapenda kwetu ni kushikamana na kamba ya Allah bila kufarikiana, bila kuanzisha makundi makundi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yamani, hadithi ndefu, wa fihi talzamu jama'ata al-muslimina wa imamahu, lazimiana na kundi la Waislamu na kiongozi wao Waislamu. Talzamu jama'ata al-muslimin wa imamahum, lazimiana na kundi la Waislamu na kiongozi wao. Qala fa illam yakun lahum jama'atun wala imam, kama Waislamu hawana kundi moja wala hawana imam. Qala i'tazil tilka al-firaq kullaha ولو أن تعل بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. جتنج نبي كن ديوت وتن نبي كن ديوت كما وإسلام هوانا جماعة ولا كيونغوزي بس يوي بتنج نبي كن ديوت وسيجيونج نكي كن ديوت كتك في كن دياو كسبب هوانا جماعة ولا هوانا إمام. حديثي إنه هي ميزانيني جماعة واحدة. ولذلك الشيخ ربيع حفظه الله ومتعه بالصحة كتب رسالة فسماها جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات. جماعة واحدة كوني موجة سيو جماعات حكونا جماعات كتفو إسلام. وصراط واحد جيا موجة لا عشرات حكونا جيا نينجي جيا نموجة جيا نموجة هي الله لوتو أمرشانات أليسمى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هي جيونجيا الله هي جيونجيا موجة هي جيونجيا موجة أمباي وإسلام موتو نتكي وويفوات جيا هي يمتوم صلى الله عليه وسلم نما صحبوات. نقزانغو maulamaa wanasema kila muislamu. Sheikh Abdullah al-Bukhari katika risala yake Ma'iyya as-Salafiyya anasema kila muislamu anayemuelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya sala lazima asome suratul Fatiha. Kila muislamu anayesali lazima asome suratul Fatiha. La salata liman lam yaqra bi Fatihati al-kitab. Kwa hiyo kila muislamu anayemuelekea Allah wakati wa sala anasoma suratul Fatiha, ni lazima kwa sababu ni nguzo katika nguzo za sala. Muislamu huyo anayesoma suratul Fatiha lazima asome ihdinas siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Ma huwa hadha siratul mustaqim, ni njia gani hii, ni njia gani hii, njia iliyonyooka. Ndio hii njia aliyosema Allah وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. جوهي جوهي تنومون بأ الله سبحانه وتعالى كلا تنفسما سورة الفاتحة داني صالة نأنجي صالة أو تنصومة وتدوي ما ناكي فجسوميات إهدنا الصراط المستقيم نتكيوى تنفسما سورة الفاتحة بل صلاة نظيمة akili zetu ziwe pale katika sala. Licha ya dua hii adhima, hii ni dua adhima, ihdina sirata almustaqim, unaposoma sura al-Fatiha moyo wako uwe hadhir, moyo wako unamuomba Allah na wewe uko hadhir, tuongoze njia iliyonyoka. Ujue ni njia gani? Ni njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم جيا يا ولي ولي ونيمشا من هم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تنقوموا الله كتك سرهي tuongoze njia iliyonyoka ni njia ya hawa salafu salih min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan mustaqima. Mtume alitupigia mstari ulionyoka, mstari ulionyoka alitupigia. Waqala hadha siratullah, hii ndio njia ya Allah, hii njia ilionyoka ndio hii njia ya Allah. Kisha akapiga mistari mingine mingi kulia na kushoto. Faqala hadhihi subul waraa kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi. Njia hizi za kando kando hizi, kila njia moja ina shetani anailingania. Mujahid rahimahullah akifasiri hadithi anasema hadhihi bid'a, hizi ndio njia za kibid'a. Kwa hiyo njia moja, jamaa wahida, njia hii ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, kundi hili la salafu salih radiyallahu ta'ala anhum, wa ala ra'sihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Waislamu wote tunatakiwa tuwe hivyo. Kwa hiyo ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka katika misingi yake mikubwa ni kuamrisha jamaa moja, wala hatuamrishi kwamba sisi ndio viongozi wa jamaa hilo. Ah, la hasha, hakuna kiongozi hapa. Nani kiongozi hapa? Hapa Kenya pana kiongozi wa masalaf? Hakuna kiongozi. Sisi tunahimiza da'wa salafia, watu wafuate manhaji salafi salih, maduati wafanye da'wa hii, waislamu wafuate da'wa hii na maduati wafanye da'wa hii. Hatulilii uongozi, hatuna haja uongozi. Uongozi tuufanye nini? Uongozi tuufanye nini? Sisi tunasema watu wafanye da'wa salafia, maduati wafanye da'wa salafia. Wasipofanya da'wa salafia watapotea. Wapenda wasitake, watake wapenda wachukie, na muislamu yote apenda achukie, asipofuata da'wa hii atapotea. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaqul kullu man a'rada 'an at-tariqati an-nabawiyyati as-salafiyyati ash-shar'iyyati al-ilahiyya la budda an yadhilla wa yatanaqab wa yabqa fil jahl al-murakkab aw al-basit. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kullu man a'rada 'an at-tariqati as-salafiyyati an-nabawiyyati al-ilahiyyati ash-shar'iyyati, kila aliyepinga da'wa hii na njia hii, la budda an yadhilla wa yatanaqaba wa yabqa fil jahl al-murakkab aw al-basit. Kuni lazima maduati wafanye da'wa hii, vinginevyo wanapotea. Waalimu lazima wafuate manhaji hii ya kufuata kurejea kwenye Qur'ani na Sunna. Kwa ufahamu wa watu wema, watafundisha vipi kama hawarejei kwenye ufahamu wao? Watafundisha vipi, vipi tafsiri? Watafundisha vipi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama hawafuati ufahamu wao? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaqul kullu man fassara al-Qur'ana wal haditha ala ghairi at-tafsir al-ma'ruf min as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum qala fa huwa muftarin ala Allah mulhid fi ayatihi muharrifun lil kalim 'an mawadhi'i qala wa hadha fathul libab az-zandaq. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akitahadharisha, anatutahadharisha sisi waalimu, kila anayefasiri Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa isiyo kwa tafsiri inayojulikana kwa masahaba, huyu lazima atafanya upotofu. Huu ni muftarin fi ayati Allah, anamzulia Allah maana aya hizi, na ni mulhid fi ayati Allah, na ni muharrifun lilkalimi amma wadhi, anabadilisha maana ya matamshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema hii ni ufunguzi wa mlango wa uzandiki, unafiki. Anatutahadharisha sisi waalimu kwamba huwezi ukafasiri Qur'ani kwa tafsiri unayoijua wewe, unayoipenda wewe. Lazima tafsiri zifuate ufahamu na tafsiri ya salafus salih, walivyofahamu Qur'an, walivyofahamu hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa ndugu zangu Waislamu, da'wa salafia inahimiza Waislamu wafuate manhaji hii na maduati wafanye da'wa hii. Hatuhimizi kwamba sisi ni viongozi wa da'wa salafia. Hakuna kiongozi hapo, hakuna kiongozi, sisi ni duati. Kuna ndugu zetu wanafanya da'wa salafia hapa hapa Kenya, ndugu zetu walikoni wanafanya da'wa salafia, ndugu zetu sio wachangamu wanafanya da'wa salafia katika misikiti yao, katika upande huo wanafanya da'wa salafia, wala hatujui, lakini tuna taarifa hiyo. Si kwamba sisi ni viongozi twalilia uongozi kwamba lazima dai ajiandikishe. Man kala hadha alkalam? Kuna baadhi ya mahizbi wasema eti uweze ukaingia katika usalaf mpaka upate tazkia ya Abu Hashim. Kadhib. Kaburat qali kalimatan takhruj min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Mimi na tazkia ya usalafi. Kwa hiyo hatulilii uongozi wala hatutaki uongozi. Sisi twalilia twafanya da'wa salafia kwamba Waislamu wafuate manhaji hii, maduati wafanye da'wa hii, ndio da'wa ya haki. Da'wa nyingine zote ni za batil, da'wa zilizoanzishwa na masufi, da'wa ya ikhwanu muslimun wanafanya da'wa hiyo, wengi maduati wengi wanafanya da'wa ya ikhwanu muslimun, lakini hawajijui, hawajitambui wao. Wanaona sunna, sunna ni kukataza maulidi peke yake, lakini wana bid'a nyingi wanafanya maduati hao kwa sababu ya kuacha manhaji hii na da'wa hii mubaraka ya haki. Wana bid'a nyingi, hawajijui, hawajitambui. Maduati hao wanaojigamba kwamba eti wao wanakataza maulidi, wanakataza khitma, bid'a ni maulidi peke yake na hayo mnayofanya. Mbona mna bid'a nyingi nyinyi maduati mnaotetea kwamba mnaojigamba kwamba eti wao wamefanya da'wa, wamekataza maulidi kitambo? Sio kweli. Kila asiyefanya da'wa hii lazima ni mubtadi', ni mzushi. Asiyefanya da'wa salafia ni mzushi, apenda achukie. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema manhaj ahli sunnati wal jamaa, manhajun madhhabu ahli sunnati wal jamaa madhhabun qadimun ma'rufun. Manhaji hii na madhehebu hii ya ahli sunna wal jamaa ni madhehebu kongwe, ni madhehebu inayojulikana kabla an yakhluqa Allahu Aba Hanifa wa Malikan wa Shafi'iyya wa Ahmad. Kabla Allah hajamuumba Abu Hanifa alimamu al-a'zam, kabla Allah hajamuumba alimamu Malik, kabla Allah hajamuumba alimamu Shafi'i, kabla Allah hajamuumba alimamu Ahmad, manhaji hii na madhehebu hii ipo. Kabla an yakhluqa Allahu Aba Hanifa wa Malikan wa Shafi'iyya wa Ahmad wa huwa madhhabun qadimun madhhabu as-sahaba alladhina talaqawhu an nabiyyihim sallallahu alayhi wa sallam. Ni madhehebu ya masahaba walioipokea kwa mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qala akhiran wa man khalafa dhalika fa huwa mubtadi'un inda ahli sunna. Anayekhalifu madhahabu hii ni mzushi kwa ahli sunna. Kwa hiyo wako wengi wazushi, wazushi wako wengi. Kwa taarifu hii ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wazushi wako wengi, hata kama wanapinga maulidi, wanapinga hitima, lakini kumbe wao ni wazushi kwa sababu wanapinga manhaji hii ya haki. Maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, narudia kusema manhaji hii katika misingi yake ni kuamrisha aljamaa alwahida, kundi moja bila kufaritiana, na lazima kundi hili liwe kundi la haki, ndugu zangu Waislamu, sio kundi la batil. Hiyo watu wanafuata manhaji kisawasawa, ala aljada, sio watu wamefanya ubabaishaji, huku wanapinga misingi, huku wanasema wao ni masalafu, wao ni duat salafia, huku wanapinga misingi mikubwa ya salafi salih. Huo ni ubabaishaji. Lazima tuwe wa kweli katika da'wa salafia, lazima tuwe ala aljada, tutekeleze na tufuate misingi yote kwa kiasi cha uwezo wetu, lakini tupinge misingi fulani halafu tukubali fulani tuseme kwamba sisi ni maduatu wa salafia. Hapana. Kwa hiyo kuna wengi ambao wanadai kwamba wao ni duati salafia, lakini sio kweli kwa sababu hawako katika ala aljada, wanapinga baadhi ya misingi hiyo. Narudi kusema lazima tuwe jamaatun wahida ala aljada, jamaa la kweli. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul aljamaatu ma wafaqa alhaqqa walau kunta wahdaka, jamaa ni ile iliyowafiki haki hata kama uko mmoja wewe, ni jamaa hata kama ni uko peke yako lakini unafuata manhaji hii ya haki, wewe ni jamaa. Aljamaa ma wafaqa alhaqqa walau wa in kunta wahdaka. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wakihimiza jamaa qala alaykum bil jamaa, jilazimisheni jamaa. Alaykum bil jamaa fa innahu hablullahi alladhi amarakum bihi, jamaa ndiyo kamba ya Allah aliyokuamrisheni mshikaneni nayo. Thumma qala wa ma takrahuna fil jamaa khairum mimma tuhibbuna fil furqa, hayo mnayochukia katika jamaa ni bora kuliko mnaoyapenda katika mfarakano. Wa ma takrahuna fil jamaa khairum mimma tuhibbuna fil furqa, hayo mnayochukia katika jamaa moja ni bora kuliko mnaoyapenda katika furqa. Furqa haifai. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Ummu Salama, kuna baadhi ya maduati hao wa bid'a, maduati hao wanaopinga da'wa salafia, hawajui kwamba jambo la uhizbia ni haramu katika Uislamu. Mpaka leo wanasoma Qur'ani, hao ni Waislamu na ni maduati na wanasoma Qur'ani, hawajui kwamba uhizbia ni haramu katika Uislamu. Haya ni da'i wa vipi? Walingania sunna gani kamba kumbe hujui kwamba uhizbia ni haramu? ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرعون. آية إنكتذوا حزبية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله سبحانه وتعالى ولو نفركش دينياه وقاوا مكوني مكوني هذه الحزبية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. جنب الله لعذاب لكوكو الله هاو ونوفنوا حزبية نمكول مكول لكتك دين إتن داعية لنغنية سنة أكتزا بدعة أكتزا موليد نختمة حجوي كما حزبية نحرم. أناو حزبية أناو حزبية مزوش. أم سلمة رضي الله عنها إحدى أمهات المسلمين أنا سمع إن نبيكم قد تبرأ ممن فرق دينه واحتزب. أنتم وين أميكو كان نكيل من يكفركش دينيك أكفن وحزبية. إن نبيكم قد تبرأ ممن فرق دينه واحتزب. وحزبية حرام وتوصفن وحزبية katika dini. Dini ni kundi moja, ni jamaatun wahida. Dini haikubali makundi makundi mengi, haikubali. Hadithi ya iftiraq ni hadithi sahihi, hadithi imepokewa na masahaba wengi, imepokewa na Muawiya radhiyallahu anhu, imepokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu na wengineo. Hadithi katika sunan. Iftaraqat alyahudu ala 71 firqa وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أنتم يا نسيم ما يهودي ومفارقيانا بكون 71 وكريس ومفارقيانا بكون 72 أمتي وانغوهو وتفارقيانا بكون 73 كلها في النار vyote vitakwenda motoni illa wahida, isipokuwa kundi moja. Qalu ya Rasulullah, man hi? Qala aljamaa, aljamaa hili ndio alfirqatu najia, jamaa hili ndilo litakalosalimika na moto, ndio alfirqatu najia, ndio taifatu almansura, aljamaa. Wa fi riwaya au ma kana ala ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni kundi ambalo liko katika hivi nilivyo navyo mimi leo na masahaba wangu, itikadi na manhaj na ibada na akhlaqan na muamala. Kwa ndugu zangu Waislam, da'wa salafia inaamrisha umoja, lakini umoja wa haki, sio umoja wa batil. Tuwe wa moja, duati tufanye da'wa salafia kwa pamoja, Waislamu wengine ambao ni wasikilizaji wafuate da'wa salafia. Allah subhanahu wa ta'ala katika mwisho mwisho wa suratul Ahqaf alivyokuwa anaelezea majini, majini walivyokuwa wakimsikiliza Mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma Qur'an, Allah ameanza wa idh sarafna ilayka nafaran min aljin يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. Majini wanaofanya dawa majini wenzao ambao hawakwenda kumsikiliza Mtume. Ya qaumana ajibu da'i Allah, enyi jamaa zetu mkubalieni huyu mlinganizi wa Allah. Nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walivyosikia qiraa cha Mtume Qur'an, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim, enyi jamaa zetu mkubalieni huyu mlinganizi wa Allah, da'wa yake na muaminini, jaza yake na malipo yake, yaghfir lakum min dhunubikum, Allah atakusameheni madhambi yenu, wa yujirkum min adhabin alim, na atakuokoeni na adhabu kali. Malipo ya wenye kufuata da'wa. Ibn al-Qayyim rahimahullah katika aya hii anasema fakullu da'in ila Allah, kila mlinganizi wa Allah yad'u ila Allah, analingania kwa Allah, yajibu yani yajibu ta'atuhu au yajibu ittiba'u, ni lazima kumfuata sababu analingania kwa Allah, ulinganizi wa Allah, hakuna budi, lazima mtu akubali da'wa ya Allah. Hao ni majini wamewafanyia da'wa majini wenzao ambao hawakwenda kumsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonesha kwamba mlinganizi wa Allah lazima ikubaliwe da'wa yake, akiwa ni mlinganizi wa haki, sio mlinganizi wa kubabaisha babaisha. Kwa hiyo da'wa salafia, narudia kusema, da'wa salafia inaamrisha aljamaa, kundi moja, na inakataza mfarakano, inakataza makundi makundi haya yanayoanzishwa kila siku, mara kuna ansaru sunna, kuna ansaru jihad, kuna ansaru gani? Mbona wakati wa masahaba hakukuwa na ansaru sunna, ansaru jihad walikuwa wapi? Hakuna, ilikuwa ni jamaatun wahida, kana nnasu ummatan wahida. Kwa ndugu zangu Waislamu, da'wa salafia inaamrisha jamaa na inakataza mfarakano. Sio kweli, sio kweli kwamba da'wa salafia inafanya furqa baina ya Waislamu, sio kweli. Baadhi ya mahizbi wanaleta shubaha hiyo kwamba da'wa salafia ni da'wa mufarriqa, inafarikisha watu. Sio kweli, ni da'wa inaunganisha watu, ni da'wa inaunganisha watu na kuhimiza watu wawe jamaatun wahida, wasifarikiane. Alhizbiyun wanaokataa manhaji hii na kujidai kwamba ni watu wa sunna wanaeneza tuhuma hizo za urongo kwamba eti salafiyin ni watu wanafarikisha umma, wanasema inna salafiyina mufarriqa yuriduna an yufarriqu al-umma. Hii ni katika shubha wanazozitoa, lakini sio shubha za kweli, ni shubha za urongo. Kisha wanadhihirisha mbele ya watu na mbele ya wafuasi wao kwamba ad-da'wa salafia inafarikisha baina ya maulama na baina ya duati. Ni mwana wa chuoni gani salafi ambaye ametengwa na da'wa salafia? Ni da'i ya gani salafi ala aljada ambaye ametengwa na kufarikishwa na da'wa salafia? Hakuna. Wamtaje shekhe mmoja, mwana wa chuoni mmoja ambaye ni salafi ametengwa? Hakuna. Wamtaje da'i ya mmoja ambaye ni salafi ala aljada ametengwa? Kila anayetengwa ujue ana makosa yake, ana uzushi wake na uhizbia wake. Ukimwona mtu ametengwa, basi kuna sababu, kuna illa qadiha inomtia illa da'i ya huyu ikafanya atengwe. Hatengwi kwa dhulma, hakuna anayetengwa kwa dhulma, lazima ana sababu mzito iliyomfanya atengwe. Da'wa salafia ni da'wa ambayo inakusanya maduat na inakusanya Waislamu wawe kitu kimoja, wawe jamaatun wahida. Kwa hiyo shubha hiyo ipo kwamba eti da'wa salafia inafarikisha maulama, inafarikisha maduat, lakini sio kweli, ni shubha ya urongo. As-salafiyun wanazirudi shubha za watu wa bid'a, wanawarudi wale masufi na itikadi zao potofu. As-salafiyun wanawarudi makhawarij na upotofu wao. As-salafiyun wanasimama kidete kwa ajili ya kuzirudi shubha shubha zote za vikundi hivi vilivyopotoka. Al-Imamu Ahmad rahimahullah, Al-Imamu Darimi rahimahullah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hawa wote wamefunga vitabu vya kuwarudi hawa wapotofu ahlu ta'til walmushabbiha walmuawila. Jambo la raddi lipo katika da'wa salafia, jambo la raddi lipo kurudi shubha na kurudi vikundi vipotofu kwa maandishi na kwa maneno. Raddi ipo. Sasa hivi hizbiyun wameanzisha mfumo kwamba raddi ni hasan. Unapomrudi mmoja katika wao wanasema umemuhusudu. Angalia wanabadilisha maneno. Hii raddi wanaita ni hasan kwa ajili ya kubadilisha na kupendua pendua kawaidi za maulama. Lakini ar-raddu min al-amri bil ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar. Raddi ni katika kuamrisha mema na kukataza maovu, si hasad. Mhusudiwe mna nini? Mna nini nyinyi cha kuhusudiwa? Hasemeni kitu gani mcho nacho cha kuhusudiwa? Hao wenye navyo hatuwahusudi, je, kwa nyinyi mcho chochote si lolote? Ahlu sunna hawafarikishi Waislamu. Ahlu sunna wanaunganisha Waislamu. Ahlu sunna salafiyun wanaunganisha Waislamu na kuwahimiza Waislamu wawe jamaatun wahida ala aljada. Hawafarikishi Waislamu. Ahlusunna wanakataa na kutahadharisha jambo la kufarikisha Waislamu na kufarikiana Waislamu. Tumesoma hapa hadithi za Mtume sallam za kukataza mfarakano, aya za Allah subhanahu wa ta'ala za kukataza mfarakano kwa Waislamu. Vipi itakuwa sisi tufarikisha? Sisi tufanya dawa ya kuunganisha watu na kukataza mfarakano, halafu wanatuzishia kwamba sisi tunafarikisha. Idhan fa ahlu sunna salafiyun laisu bimufarriqa, hawafarikishi yoyote. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha bid'a, akawatahadharisha mubtadi'a. Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha bid'a, akawatahadharisha mubtadi'a. Si tafriki hii, sio tafriq. Allah akitahadharisha ni tafriq. Mtume sallallahu alayhi wasallam akitahadharisha bid'a ni tafriq, sio tafriq, ni tahadhari. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika Ali Imran, huwa alladhi anzala نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله إلى آخر هذه الآية. يي الله ndio alikuteremshia kitabu Qur'ani. Katika kitabu hiki Qur'ani kuna aya muhkama ambazo zina maana moja azihtamil maana nyingi na kuna aya nyingine zina tafsiri hizi ambazo ni muhkama ndio umul kitabu ndio asli ya Qur'an na ndio nyingi na kuna aya nyingine zinatatiza wale watu ambao katika nyoyo zao kuna zaiq kuna bid'a kuna kupotoka wanafuata hizi ambazo zinatatiza tatiza wanawacha hizi muhkama. Mtume sallam akamwambia mama Aisha radhiallahu anha fa idha ra'aita alladhina yattabi'una almutashabih fa ulaika alladhina sama Allah fahdharuhum. Ukiwaona wale ambao wanafuata hizo mutashabihat hao ndio walio wataja Allah watahadharini. Sasa hiyo ni tafriqa, hiyo ni kufarikisha, hiyo ni kutahadharisha bid'a. Allah anatahadharisha bid'a, mtume anatahadharisha bid'a na kutahadharisha mubtadi'a. Sio tafriqa, si kufarikisha, sio tafriq, sio kufarikisha. Idhan ahlusunna waljamaa salafiyun wanatekeleza wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanatekeleza wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ukiwaona wale ambao wanafuata mutashabihat hao ndio waliowataja Allah watahadharisha, watahadharini. Kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kila lenye kuzushwa ni uzushi. Hiyo ni tafriq, anafarikisha Waislamu? La, anatahadharisha bid'a na kuwatahadharisha wazushi, watu wa bid'a. Si tafriqi almuslimin, si kufarikisha Waislamu. Kwa hiyo ahlusunna waljamaa wanafuata dalili za Qur'an na dalili za hadithi za sunna za mtume sala sallam, si wenye kufarikisha ahlusunna salafiyun. Falyatu bimaqulatin lissalafiyin tubayinu minha annahum farraqu nnasa an imamin laysa indahu wala bid'a. Na walete maneno ya salafiyin wamemtaja imamu kiongozi au wamemtaja da'ia au mwanawachuoni au shekhe, wamemfarikisha na hana bid'a. Lazima aliyetengwa na kufarikishwa na Waislamu ana uzushi anafanya, ndio maana Waislamu wanatahadharishwa naye, huyo si dhulma. Rajulun ma indahu akhta wala indahu bid'a, mtu ambaye ananusuru da'wa salafia, ananusuru tauhid, anatetea sunna, anawalea watu katika vitabu vya salaf, nani atamtenga? Nani atamtenga da'ia huyo? Kama anafanya da'wa salafia, yuko katika ala aljadda, hana bid'a yoyote, hashirikiani na wazushi, hashirikiani na waimbaji, hashirikiani na watu waliotajwa na maulama wakasema na maulama kwamba hawa hawamo katika sunna, nani da'ia huyo aliyetengwa ambaye hana doa hilo? Lakini wote waliotengwa wana madoa hayo, wana uhizbia. Kwa hiyo as-salafiyun ndio aktharu nnasi tarbiyatan linnas ala almashayikh walulama wa kibari ulamai al-umma. Salafiyun wanaunganisha watu na kuwalea watu wawafuate maulama, kibaru ulamai hadhi al-umma. Salafiyun wanaunganisha watu na maulama tangu hao waliofariki mpaka hao wa sasa. Ni katika misingi ya sunna waljamaa kuwafuata maulama na kufuata fatwa zao na kufuata tajrihi zao. Mwanawachuoni katika wanawachuoni wa umma wa zamani na hao wa sasa, wakimjeruhi mwanawachuoni au wakimjeruhi daia au shekhe, lazima tufuate tajrihi yake, tusimkhalifu. Hii ni katika manhaji, hii ni katika manhaji ya Ahlusunnati Waljamaa, aliltizamu bilulama, kulazimiana na maulama. Leo mtu ameshatajwa, ameshafanywa jarhi kwamba huyu hafai, msimsikilize, bado tunaye mtu huyo, alafu tunajiita sisi duati salafia. Mtu ameshatengwa na maulama, ameshatajwa na maulama, ameshafanywa taan na jarhi na maulama, bado mnaye, alafu mnadai kwamba ninyi salafiyin. Aina salafia hadhi likhwaniya, mnamtetea mtu ambaye anawatetea mashia, bado mnaye mnamtetea huyo mtu ana mashia wanaotukana masahaba, wanawaua Ahlusunna, mtu anawatetea, bado nyinyi mnaye mtu huyo na mnampa udhuru. Udhuru gani? Udhuru gani? Nyinyi mna uwezo wa kumpa udhuru? Nyinyi maulama hukumpa udhuru, mnampa udhuru nyinyi, nyinyi nani? Kwa lazima tuangalie, lazima tuangalie misingi ya Ahlusunna Waljamaa, alitifaf walitizamu biulamai hadhihi lumma wa ala rasihim Ashekh Rabi hafidhahullah hamilu riwai ljarh waltadil fi hadhihi lumma kama qala Shekh Alalbani rahimahullah. Shekh Rabi akimjarhi mtu, bado nyinyi mnaye. Aina salafia? Aina salafia? Maulama wanafariki, Ashekh Ubaid Aljabiri rahimahullah amefariki, bado watu wako na imamu tu, bado watu wa Muhammad imamu, maulama wanafariki hawa, badala ya kufanya taraju mkarudi kwa maulama, bado tu mna yule. Aina salafia? Halafu mnasema mnausudiwa, hasida gani? Usuda gani mnaonayo? Mna kitu gani nyinyi mpaka mkausudiwa? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, as-salafiyun hawafarikishi umma, as-salafiyun hawafarikishi maduat, as-salafiyun hawafarikishi maulama kabisa. Hizi ni tuhuma za urongo, hizi ni tuhuma za urongo zisizo na msingi wowote. Wanasema salafiyun wamemfarikisha Hasan al-Banna. Aya ni maneno ya kusema eti salafiyun wamemfarikisha mwanachuoni, mwanachuoni, mwanachuoni Hasan al-Banna. Hasan al-Banna na sunna wapi kwa wapi? Mtu aliyekuwa akenda maulidini akiimba kasida, salla lilahu ala nuri alladhi dhahara, huyo eti ndio mwanachuoni? Eti Ahlu Sunna salafiyun wamefarikisha, wamemfarikisha Hasan al-Banna, wamemkajitoa mwenyewe. Kila anayetengwa anajitenga mwenyewe, hakuna mtu anaandika kwamba huyu yumo, huyu hayumo. Ni wewe mwenyewe, yeye mwenyewe anajitenga mwenyewe kwa bidaa zake na hawa zake za nafsi. Kila mnayeona kwamba ametengwa ni yeye mwenyewe, amejitoa katika usalafia, yeye mwenyewe amejitoa katika dawa salafia kwa kuacha misingi yake. Lakini hakuna katika daia, katika duati wa salafia anayetoa watu na kuingiza watu, hakuna mtu huyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, narudia pale pale, ad-da'wa salafia ni da'wa inaunganisha Waislamu. Ad-da'wa salafia inakataza furqa, inakataza mfarakano, inahimiza jamaa wahida, kundi moja. Maduati tufanye da'wa hii, Waislamu tukubali da'wa hii. Da'wa ndio da'wa ya haki, ndio da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, da'wa iliyo na dalili nyingi katika Qur'an na Sunna. Iko wapi dalili ya da'wa ya ikhwanu muslimun? Dalili yao ni ipi? Dalili yao ni ipi katika Qur'an na Sunna? Jamaatu at-tabligh, hizbu at-tahrir, ziko wapi dalili zao katika Qur'an na Sunna? Hawana hata moja. Kwa hiyo hii ndio da'wa mubaraka, hii ndio da'wa ya haki, ad-da'wa as-salafiyya al-ma'suma, hii ndio da'wa ma'suma, da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi du'at si ma'sumin, lakini da'wa hadhihi ma'suma. Na haki ya kumpisha Abu Zainab, akimalizia dakika hizi zilizobaki, na haki, si ndio? na haki ya kumpisha kwa sababu nimezungumza kiasi ya nusu saa hivi dakika ngapi sijui, kwa na haki ya kumpisha Abu Zainab, na Abu Zainab yeye ndio ahaq fi hadha al-maqam. Ahlu Makkah adra bi shi'abiha. Abu Zainab yeye anajua zaidi hapa madrasa tauhid, anajua wanafunzi wake wakivulana na wakisichana, anajua waalimu. Mimi bahati mbaya walimu wengi sasa hivi siwajui, wanafunzi wengi siwajui, ni wapya. Kwa hiyo yeye ni aula kwa makamu haya na kumalizia dakika hizi zilizobaki, na maswali yote mtampiga yeye, maswali yote Abu Zainab atayajibu yeye. Kwa hiyo nitaishia hapa, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayatie baraka japo ndogo maneno haya na muhadhara huu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sote tufuate manhaji hii ya haki, manhaji ya salafi salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.